الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. سورة المدثر أولنا تراخر پوری او باب اول بکی تحزیز پھر تبلیغ ہو پیغمبر تا وامر ادویم پکی قباحتنو شپگ عام دیزے پوری چی انه فکر وقدر او لس بیا خاصو داوی نفس ترزی دے پوری چی سوس لی سقر دا شپارس قباحتنو شپاق عام او لس خاصو بیا سوس لی سقر نا تخویبی اخرویو دیر مفصل او سور مزمل داغ ایت چند اللہ دینان کالم و جحیمن داغی پورا تفصیل ہے بیان کا روکو کے اب یادویم روکو کے دری شواہد پا صداقت قرآن چوال قمر واللیل والصبح ابیا مختصر بشارت و اصحاب الیمین را او تخویف و زواجر تر اخره پوری معرضین و قران لا علماء تذکرۃ معرضین اغید پار زواجر بیان شو دلتم خطاب پیغمبر تشوی یا ایو المدثر دسار ازل کې ویلی شي غټ کپڑا غسل صادر شو کمبل شو ولي کناره ته وی چې جامو ده پاس ای چې دلان دی نوغه تشعار وی کی حدیث کې نبی علیہ السلام ویلو چې ان الانصار شعار والناس دسار انصار د مدینی مثال هغه کپڑے دي چې هغه بدن سره لګي او د عام خلقو مثال هغه کپڑے دي چې هغه نور د پاسه چولې شي همت نو هغه حالت او چې نبی علیہ السلام حضرت جابر وی نبی علیہ السلام كنت فی حراء زبغار حراء کې ناستما فنودیا یا محمد आवाज وکړې شو چې محمد فنظرت عن یمینی و شمالی دې طرف ته مو کاته دې طرف ته سوکنو بیا आवाज وشو یا محمد نفذرتو الى السماعی فیضا ملکن قائدن على العرش بین السماعی والا نملک میں اولیدو جبریل میں اولیدو چی پیو تخت باندے ناس تو دمک اسمان میں انس کی نبس ما باندے رو براغے حیبت راغے او کور ترالمو حضرت خدیجه ته موی چې دسرونی تسرونی ما باندې کمبل واچوي سادر واچوي چې آرام وکم ناری وا جبرئیل امین راغی او دا آیاتونه راوړو چې ایو المتسرو آرام کون کیا دا خو د پیغام خلقو کار دی تا ته هرڅو لې کار پروته الو غم دې پسار دې نو تعالی آرام نه دې مناسب دا مسله او دا عقیده چې دا دا آرام نه دې بلکې دې بیا آرامې ده دا دنیا دا آرام ځای نه دې بلکې آخرت او جنت دا آرام ځای دې یا ایها المتصر تاواز او دا خطاب و ته حاصل شو روح المانی وی مزا عنکا زمن الفراغی وجات کل متاعبو دارام روح تیر شو تا مخی جسم رو سلو اقالا دیر شیو کنخو اس خطابان مشکلات رازی او مدارکم وی یا ایو الصارفو ازل کفار عن نفسک بالدسار قم فاشتغل بالانذار وین آزاک الحجارو ایغا بندہ چتو دو ضرر دو کافرانو لرکی دو خپل نفسنا وکم بل سران پاسا او شغل شورو کا پینزار سرا خلقو یا روا اگر کم پجارو کافران تا تا ضرر رسی او تب اخبال زمواری پورا کے دا مطلبو چی ایو المدسرو اے سادر اوستن کیا اے آرام کون کیا دا دا آرام وخت نه دی قم فانذر پاسا خلق یا روان تا ته انذار حواله شو سب ذمہواری باندې د امت دعوت او د امت تبلیغ لازم شو دا ورسره قم فانذر خلق په سبحان دی ویاروما د ځان نو تاسو جوړ کما او د خپل سبناو ټیګون ته شی وا ته جوړ کوم لکه خلکو چې جوړ کړی چې جنم کې دومره ماران دیو دومره سرونه دیو دومره خلی دیو دومره دا شی وا ته جوړ کوم کو څنګه و یارو ما ویو ربک فکبر نا نا دلال ویو تا بیان کا دلال عظمت و تا بیان کا خلق پا دیبان دی یرولش دا مخلوق نیمه یارو آدمار لڑمنا اخو مخلوق دی اخو زنده سر دی دخزین او یارو اصل تبلیغ دا دی چو مخلوق دا اللہ نو یارو نور دا ایسنا نا اگر اللہ نے سوا ټول عالم دے او مخلوق دے داغینا چی یرا کئی خواشر کی یرا خو صرف دا اللہ نے پکار دا چی بیا بیا قرآن ہوئی چی فتق اللہ واتق اللہ نقرطبی مانا کئی یوا وربکا فکبر عزم ربك من ان يكون له صاحبه او ولدا دلالو یذاس بیان کا چاغه شرک نه پاکو غاڼه چناغه لرا سبي بيشتا او نو لرا اولاد شتا څنګه جنات ویلو پیرانو چې وته انه تعالی جد ربنا ډیر اوچت شان در رب زمون اغس ده چه متخذ صاحبتا ولا ولدا دمرلوی ذات تیا استعجت نشتا و ربک فکبر تغسی ذیم مانا کئی قدس و نزه دا اللہ تقدیس بیان کان چه قدوسن دیر پاک دے او منزه دے دار عیب نادار نقصان نا دغس ایمانا کی لا تعبد سواہو اللہ لوی دا چی بغیر داغنا دبل چا بندگی مکوا دریم مانا کی بلا لا تتخذ ولیا غیرہو بغیر داغنا بل سوک حاجت رواو ننیسی یو اللہ زموار دے کارساز دے بل مانا کی لا ترا لغیره فعلا پدی دنیا کی دبل چا تصرف او نمانی وربک فکبر چدی دنیا کی سکی گی اگر ٹول اللہ کی دبل چا پاکی ذرہ اختیار نشتا ما کان لهم الخیرہ دغس مانا کی لا نعمت الا منہو نعمتون ودا اللہ منی دبل چانا چری بنوائی چدا اپ ما باندی ددو می ربانی دا پلانی می ربانی دا اصبل سیادینا ربک فکبر احسان صرف دا اللہ دے قدرت صرف دا اللہ دے زکت وحد پو وقت کی ابو سفیان چاہا وقت کلاپا کفر کیو نو آواز وکړه چې اعلو هبل اخپل خدایته هبل پکې مو داږي په خدایانو کې چې نن دې رچت شي نن دې رچت شي ازمونږه امداد دی وکړه الله رب العزت نبی علیہ السلام چې الله او اعلا و اجل و ربک فکبر کہا رہے سید سرئی کسوک دا اللہ پا حق کی صدا سے گستاخیو بے دبیو کی کنا تو بدا آگئی جواب نہ کہے تو بدا آگئی جواب کہے چا اللہ اعلی و اجل ننا اللہ دیر لوئے دے اللہ دیر اچت سے وربک فکبر تاکہ سیمانا کہی چا اللہ لوئے گنا کمانزت او دریگی او تکبیر تحریم او اینو اللہ اکبر دا کبر شکا نفا که اذان که اینو دا اللہ لوی با بیانے او اعلان بکے چا اللہ اکبر بار بار کنا اول کی او اخر کی وربک فکبر که اقامت که نوم دا اللہ عظمت تے دا اللہ لوی دا که حلاله که او ده زبح پو وقت که نو ده بلچانم بنی ده اللہ نم بی چه بسم اللہ اللہ اکبر و ربک فکبر عباداتو که ده حج پاگی احکامو کی امناسکو کی نغی کی بام صرف ده اللہ لوی چه لبیک لبیک لا شریک لک لبیک که توافی او کسائی نو بس صرف بخلی باندی بدا آوازی چا اللہ و اکبر که شیطانان وشتی چناغی سرا نو دا زیون دی دا اللہ دلویه چو ربک فکبر خاص دخپل رب لوی بیان کان تقدیم کرده تو حسر دا پارا چیده بلچا لوی بیان نکی گوره مخلوق خلگیا ده د مخلوق لوی بیانی کله زبانی او کله تحریری کتابون لیکی پا پلانی باندی کتاب لیکو پلانی باندی کتاب لیکو اداو سپتو نے اکلو اداو تعریفو نے اکلو او اے اللہ خوئی چو ربک فکبر دبل چانا ربکه مخکې کړی دی وزیابک فتوحر او دریم حکم داو چی جامع پاک کا وزیابک فتوحر جامع پاک کا نو سیاب حقیقی معنی ام دا چی اخوار چاہتا معلوم دا جامع تاوی کپڑی تاوی او مجازی معنی ام دا چی اگا مختلف دیرازی حضرت مجاہد وی چې د جامع امراد عمل لے وسیابک وعملک فتوحر عمل دی پاک دسنا د گناہونو نا عمل دغسی دریا کارینا او دغه سید رسمی او رواجی او د بدعات او د دې سیدونو نه عمل پاک لیبلو کوم ایکم احسن عملا خیرست عمل نو عمل ته ولي سیاب وي جاما وي جاما زکه د اعمالم د انسان لپاره زینت ته سمرا زینت تی سنگا چی جامع دی انسان دی پار زینت تی دویم مانا کی ماوردی چی قلب کا فتوحر زلو پاک کا قلب کا زلو پاک کا دسنا اعن الاؤسان والاسنام دزلنا د غیر الله لوی او عظمت او محبت او لریکان کاغه وسان دی او کا اسنام دی زله پدی پاکی کړه دغه سې زله پاکه د جهلنا د حسدنا چې زله مرزونه دی کړه ابن عباس رضی الله عنه وی ونفسک وسیابک فتوحر د خپل نفس صفایو کا نفس دی پاک کا من المعاصی و من الذنوب تو گناہون نار قسم چی نفس پاک ساتا د شکونونا و د شبہاتونا د غصی د شیطانی خیالاتو د وسوسونا نو دین نفس واسطے د سیابنا او حضرت اکرمہ مانا کی جسم کا سیاب مطلب بدن دکھا جامع و بدن یو بل سرڑیر تعلق دیکھنا تھا نخپل بدن پاک کا دار قسم نجاست ناد پلیتین کاغا ظاہری وی او کباتینی وی گناہونو سرا نفس خرابی گی جسم بلیتی گی نو دا جسم پاکوالی آدھی پو بو سرا پو غسل سرا پو وضو سرا دا داگی دا پاکوالی اسباب دی او بلا مانا کی ربیع چی اہل کا وَسِيَابَكَ فَتْوَحِرًا دا خپل اهل و عیال دے پاک ساتا پسو پا تعلیم سرا پا تحذیب سرا پا تعدیب سرا پل اهل و عیال بسنا چی دیل تعلیم ورکا دیتا دا ادب سبق و خیا ادغا سیدی دا غلط و اخلاقنا غلط و کاروننا غلط و حرکتن و نابچ کا تحذیب نو سیاب یا ذکر کریم رات تینا احل لے بلی سنگا جی جامار وقت پسڑی پوری انداز دا احل امی کا نخوا دا دین و اخلاصی نشتا دے حضرت ضحاک وی خلقک اخلاق پاک ساتا سیاب اخلاق ذکا اخلاق باندې سړی عزتمندی دروندی اخلاق باندې څنګه چې په جامه باندې انسان برکتی کنا نغیتن اخلاق اخلی او دغه سي حضرت ضحاک وی چې وا سیابکا فتواهر اے دینکا دین پاک کا دین گندنکے دین خیرنکے کب اخپلار سنگے خود دین پاک ساتا جامع تے دین ویلے دے دین تے جامع ویلے دا دازکا چے نبی علیہ السلام خوب لی دلیو او صحابہ لی دلیو نو داغی جامعی ایلی دلی دو چا جامع با لندوا دو چا اگدوا چا پس براخ کشوان نوی حضرت عمر میولی دو جامع اور پس پس مکا راخ کشوان ناغی وی تا دی سمت لبیستو ناغوی دین چه دد لاس نبا دین دیر خورشی پا دنیا کی او دیر لری لری بورسی نو احادیث نو معلومه شه چې نبی علیہ السلام د خوب تعبیر د جامع نه مراد دین واغستو دغه سه اخری معنا کې لباس دا حقیقی معنا کنه سیاب مراد تنه دا جامع ده دا لباس دی چې انسان یې اچي و سیابک فطهر دا او ښکار مطلب دی چې الله وی جامه پاکه ساته چاته وی د قران خلق ته وی مؤمنانو ته وی منځونه او عبادتونه چې کوي نو الله وی جامه صفا ساته تاسو له ځان دی په کار چې په پلیته جامه کې راځي پلیته جامه کې راځي نه قران سره جي تعلق ساتي دين سره تعلق ساتي نو په پاکه جامه یو معنا دغه شو د نجاست نه د پلیتین او پاکه ساتي ډیر احتیاط وکه چې څنګه مانځ ته ودريږي جامه پاکي نو دغه سي چې قران تکي نه نوم چې لباس او جامه دي پاکي ښه یو دا پاکواله دي دویم پاکواله دا دي چې هغه جامه سیابکا چې هغه شرعي شریعت سره برابری ځکه نبی علیہ السلام منع کړی و دا جامینا چې هغه د حد نه زیات اوګدی منع کړی و او ډیر صح حکم بیان کړو چې لا ينظر الله الا من جرى صوبه خيلا ام الله غي بنده ته ګوري ومنه چې هغه ډیر غرور او تکبر د وجنه دومره وګدي جامې جوړې کړې چې په ځمکه راخ کې شي که خلق وته وي چې لکه دا اوچت کا در پسې راخ کې شي وې تا باندې اوس تکلیف نشته کنه د تعالی نه ګوري ښه من جرح صوبه خیلا هو یو خدای سي سړی چې هغه دیو جنا نیت کړي چې دا زه لوی کومه تکبر کومه غرور کوم لکه حضرت ابوبکر صدیق یو ځل نبی علیہ السلام ته وی چې زمانہ کله کله دا صادر یا دا راخ کې شي نبی علیہ السلام یې لست منهم ته پاږي کې نه خیلا کې نه خیلا یا دی ښا چې دا نیت دا وی چې لوی کوي په خلق باندې دریم شرعی جامع صدا عبداللہ ابن عباس وی نور وی چه ان یکون من کسب حلال چه دا حلال پیسو نا دی جامع جوڑا کلی چه حرامی پکے نئی گو رکھا و سیابا کپا توحر دا جامع دا خیال ساتا چه دا حرام مال نا جوڑا نکے اغه دینی جامه نه ده کنه چې حرام نه ښه دا ول شرط ذکر کوي چې دې مسله کې ډیر ضرورت ده جامه با پاک ساتي چې غټول ارسته نمرات شو ها بدن نفس اخلاق او دین او جسم ټول وسره مراد ورج زفاجر او د شرک والاونا ځان جدا کا چې مخ کې ویلو سره زمل کې کنه چې وهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا نرجز نمرات اهل الشرك دي دین ازان ساته دین ازان بچکوا رجز نمرات نجاست تے دور فرق دے چه رجز سی نجاست تے مرادی چه رجز سی نو اسنام فجتنب الرجز من الاوسان چه رازی دی خلق نوزان ساته پال بکے دغه سید گناهونو نزان ساته ور رجز فحجر ار سمرا گناهونو چیزی لوی دی کوار دی دی تا رجز او رجز وی نزی نوزان ساته ولا تمنن تستکسر یو مانا احسان مکوا خلق سره عددی دی پارا چه دا غینا تماو اصرکه دا دیرو حضرت زحاق وی دا پیغمبر خصوصیت تے خاص اغسر دا حکم دیخوا اغتا وی چت چا سر احسان کے نو پا دینیت بین کے چه راتلون کی وقت کے سبا و ما سر دین ازیات احسانو کی دا زمکوا ہاں امت تا اجازت شتا کہ مسلمان بل مسلمان سره پا دینیت باندی دنیا دنیایی سا تعاون و مدت و سکی چیرہ سبابا پی زمان کار راشی کنا نمال بغٹ کارو کی دیکی سا گناہ نشتا خدور جی سواب پا کیوم نشتا سورت روم کی راغلی ودا سخا د دې ثواب نشته اګو نه هم نشته نو دا دلته پیغمبر په حق کې ده کنه چې ته به داسې نه کوي معنا دا دویم معنا لا تمنن تستکثر ته چې خلق سره احسان کوي او خلق ته دعوت ورکوي او د خلقو دینی خدمت کوي او هغه ته نبوت رسے رسالت نو دا دی باب ستا پا اللہ باندے سے احسان نہیں دا بڑا کنر آولی خوا دا صرف دا اللہ دا رضا دا پا رہی خوا چہر سمرا بوج برداشت کے دیر لوے بوج دے نو دا بنوئے چی ما دیر کارو کم ما دیر اغٹ قربانی اکڑاو ما دیر لوے خدمتو کم نا نا بس سوال بکے چی اللہ ما ایسو نکڑو یا اللہ ما تا مافیو کیز کمزور ہے ما دا بڑا کنر آو لی خان او مانا کہ حضرت مجاہد لا تمنن مانا کمزوری مرازی ضعف سمانا ځان کمزور نکی سستی نکی ولی تستکثر چوی چیر بس نور نشم کول ډیر کار می وک ډیر غټ کار می وک او ستړی شو ما نور نشم کول دا بچاری نه وه هر چاته پیغمبر ته موي تاګه هر عالم و مبلغ چه دنیا کې دین کار کوي الله او توي چې ګوره کمزور نه شي سستیو نه کې چې باس چټي مو ورکړه ډیرو داسې دنیا کې نه ها هغه زمانہ کې ډیر لوی لوی محدثینو لوی لوی اباس قدرتي بس په اخر کې دغه درسونه مرسونه پرې خودنو چا وای دنیا محبت غالب شو. امام زهری ته بخلق راتلو او ته وی چې ګورم ته حدیث او یې راو هغه جدا وختو ها اوس نشم کول. چې څوک وته راغلی و نو وی ها تیرا ته نه بیانې نو بیا ما ته غوږ کېده او اسې دانو هم لوی خلقو وی چې تیرا ته نه بیانې نو ما ته غوږ کېده ناغو وکی خوندو تا حدیث بیان کرو دا سیو حدیثو چی نبی علیہ السلام وی دا چانا چی دا علم سوالو شوام او اغب خلبان کرا نو اولجم یوم القیامت بل جام من النار دا تبا قیامت کی دوور واگی واچو لشیم نو امام زهری وی بس وقی دا نو پا یو سات کیو تسلویخ حدیث بیان کرو زکا سلی بی پیخ شکنہ پا یو سات کیو تسلویخ حدیث بیان کرو ویراو کنا چکورا تا منگ راغلیو سبق لا و علم لا اتو ایچ دستر شوی ما ولا تمنن تستکسر قرآن خوی چری با خلق باندې د احسان نه کئم سستی باندې کئم زه چې ما ډیر کار وکم ربی ابن انس معنا کی لا تمنن تستكثر لا تعظم عملك في عينك کار څومره عمل دی وکړه هر څومره خدمت دی وکړه څومره عبادت دی وکړه لیکن ډیر یې مګان ډیر یې مګان بس دا نظر کاوه چې دا هیڅ شی نه دی چې الله په ما باندې کوم احسانات دي او کوم نعمتونه دي نو دا عمل لاغه مقابله کې هیڅ شی نه دی بل عمل ته بچره ډیر نه وې بس لک بوته وې لک بوته وې اخری معنی دا کړه لا تمنن تستكثر خلق سره د دې لپاره احسان مکوا سي احسان چې دین و ترسي علم ولا ورسي قران و ترسي حديث و ترسي نور چې څومره د دین سبق دی علم دی هغه و ترسي څه لپاره تستكثر چې سره لراکي دا ونه تو پیدا خلقو نگواری دامت کرو تبا نگواری ہون کاغی در سراس احسان کئی بغیر ستا در تمینا اسرینا بغیر ستا در انتظارنا چستا پا خیال کیم دان رازی او سوکی اغی تا سرا احسان کئی ستا حالت تا گوری کنا ناغی کی گناہ نشتا دے اغی که پیغمبرم ویلو صحابو تا تاسو مغواله تاسو تما اسره مکوه تاسو دا خبره روله کې مراوله او کسوک در سره د دې پدینیت باندې امداد کوي او تعاون کوي چیرې د دین خدمت کې نظام باندې پکې برخوشي او دا ډیر صحیح مصرف دی د مال د خرج لپاره دیر صحیح مصرف دے منگتا دینا بل ندے معلوم جو بدے نیت باندے در کی نداتا دے دے لاندے نرا دے تس تک سر تا خنووی لی سازن کی خدا نو تا مطالبہ نو کلے تا سوال نو کلے تا نور دا سے علامی در باندے نو اخکار شوی نو بدے کی تا گنانگار نی تکا قرآن الفاظ دا دی چولا تمنن تستکسر احسان مکو خلق سرا او خیر خواهی و هم دردی مکو خلق سرا پا دینیت تستکسر چراکی برا لکن ډیر برا کوي را لګو په خام لانو به کوي وي د دې یو یو ټکی دغه سو نشي برابرولې وي قیمت ښه دی یو ټکی نو هغه ډیر خولیو هغه وی چې کوم په د دین دا کورونا او دا زمکه او دا ارسوالو کنه او زمونږ دا هغه ټکی قیمت او عوض نشي پوره کېږي د ځان له مسله جوړ کړو هذه نو خبر چې قران ویل تا منن تستکسر دغه سي خلق باندې داس باد نه مکوام د احسان مکوام چې ما تاسو سره سمره خو کړم دوبره دوربا بلار او کی ازامنو سره لکه ما چې تاسو سره خو کړو ګوري او ری یو ته ها او تاسو په خوا څنګه او وس څنګه دا هما داسې کار وکړه کنی تاسو په تیار کې وای تاسو په جہالت کې وای نو زمایي سه احسان نه مانه وای نه دا خو الله وکړو دا قبوې ښا چې دا څوکړو الله وکړو هه ټیک ده تی ولا سبب وګرځول استانې کار واغستنو اجر بدل درکې کته نه وینو بل څوک بل هغه له چترال نه او ناغبا دا کار کړو الله هو چې انا کار غستن دي کې ستاسو په مونږ باندې احسان دي په مونږ باندې الله احسان دي چې دا هر څوک نو هغه وکړو هو که ته چې عمل هغه ته قبول شوی هغه بول بدل ورکړي ډیری بول ورکړي ډیری بول ورکړي دی یو علی په دی یو حرف بول ډیر ورکړي هم مونږ باندې باندې مکه چې مخ کې تیر شو کنه سورته حجرات کې یمنون علیکان اسلم پیغمبر ته وی داخله قرازی او ته باندې هغه خپل ایمان سسي چې ګوره مونږ ایمان راوړې دې مونږ اسلام قبول کړې په داسې نازک وخت کې او د خلقو دشمنه هم په سر اغستې دي اتاړو مونږ ته غیا نه چي تو ته وای چې قل لا تمنوا علی اسلامکم خ ما باندې اسلام محمد باندې او ما باندې اوسه احسان دی بل الله یمن علیکم ان اداکم الایمان دا خو دا الله احسان ومنه چې تاسو له توفیق درکو تاسو ته هدایت وکړو دا غو شکریا ادا کوي ها او ما تاسو وای په ما باندې تاسو باندې مکوې اسلام بس تاسو په خپل په کار راضی کله زلون را وړي او رښتینی یې نو ډیر په کار به امرا شي وړي اما باندې رضا د حق پرس دغه خبره ده دار څومره کارونه چې کوي ولی ربک فصبر خاص د خپل رب د پاره په دې ټولو کارونو باندې صبر کوا تحمل کوا برداشت کوا چاته فریاد مکوان چې څوک دنه خبر نشه کتاب باندې هر څنګه وخت تیر شي ډیرو خو چې گاون کې سن سو خبر نشي چې ګنې بند باندې ډیر غټ بوج دی ډیر نه نه نه پیای روی نه رضا سي وخت تیر واخه ولی ربک فصبر خاص درزا د خپل رب زپاره په دې ټولو مشکلاتو باندې پدې ټولو مصیبتونو باندې پدې ټولو غمونو باندې فصبر صبر کوان او دا وایي چې الله به بدل راکړي الله به عوض راکړي اگر علی ګلم هغه مقرر کړم اگر تاسو امر کړی دي بس چې پدې لار کې په معصومره سختی راځي ناغوی نه کړه هغه ماوی نه کړه ابراهیم علی السلام ته وی دیر مخلوق وی کنا روایات کی راضی ہے چمون تو آیا کنا مون بنور سکو جبرئیل امین عمر او اگر وی تاس تمے جت نشتا کنا ولی ربک فاصبر زج بزان باندے زخم برداشت کوما بوج برداشت کوم رضا خاص داغه ز پارا ولی ربک فاصبر اګه تاسو تمه وي خو بیا کار خراب شوه هغه ته صبر جمیل نشي ویل هي چاگه که شکوائی مخلوق تا فریادی مخلوق تا نزا ایسا پا صورت که دا ترغیب پی تبلیغ و چې پیغمبر تاوی چې دا خبر اورا سوا دا آرام وخت نه ده دا قربانه وخت ده دا محنت وخت ده دا مشقت وخت ده او دا مصیبتونو تکلیفونو دا برداشت وخت ده آرام با آخرت کی خواه دنیا دا آرام ده نه ده واخر